Kern András egy világi bunkó lesz. Magyarországon garázdálkodik a moly ember. Kovács Patrícia leszbikus szerelmi háromszöge. Itt a Magyar Filmmaraton folytatása. Másfél éve volt a legutolsó magyar filmmaraton. Sok dolognak kell összeállnia, például 10 magyar filmet meg kell néznem, és mostanában, főleg most már 3 gyereknél úgy van az ember, hogy ritkán van az, hogy most a munka és a család mellett így jut időm bármi másra, és az a gondolatom, hogy na, akkor most megnézek egy magyar filmet, ami valószínűleg nem lesz túl jó. Szokták nekem mindig inni, hogy ezt is nézd meg! Ez mikor jön ez? Időrendben megyünk még mindig. 2015 vége és 16 eleje lesz most, ami sorra kerül. Ezen belül nem biztos, hogy sorrendben menjünk most, de csomó 2016-os film volt ebben a listában, aminek azt se találtam meg, hogy mikor volt 2016-on belül pontos megjelenése, és ezért összetolódott egy csomó hát érdekes film, aminek nehéz volt nekiállnom, és egy kicsit itt megakadt ez a filmmaraton, de mondtam, hogy folytatni fogjuk, de ugye megkeresett minket a Max, hogy elindul a Max, ugye az HBO Maxból lett a Max, és hogy milyen videót gondolok rá, és arra gondoltam, hogy ha most nekik azt mondom, hogy a magyar filmmaratont, akkor megígértem valakinek, és muszáj lesz leülnöm megnézni ezeket a filmeket, és lesz egy határideje, és nem lehet kibújni alulla. És csak így lehet rávenni magam egy csomó ilyen filmre. Van, amit együtt néztünk meg streambe, majd erre visszatérünk, és aki ott volt, vagy aki látta a Kókusz Pluszon, az tudja, hogy ezek milyenek egy csomószor, úgyhogy kellett az, hogy megígérjem valakinek, hogy tényleg túljussak ezeken a filmeken. 10 filmet hoztam nektek, nem mondom, hogy túl sok jó lesz benne. Lesz jó, amit majd meleg szívvel ajánlok, de hú, ez a kemény 10 film, és ha meglátjátok, miért volt olyan nehéz ezen a 10 filmen tovább jutni. Na de, ha már a HBO Maxból átváltozó Max volt olyan kedves, hogy támogatja ezt az epizódot, akkor el kell mondanom, hogy igen, elindult a Max szolgáltatás, és több mint 2-szer annyi tartalom lesz elérhető ott, mert mostantól elérhető lesz a többi csatornájának is a műsora, HGTV, TLC, maga Discovery, lesz sportkiegészítő csomag, amit amúgy nagyon régóta hiányolok az ilyen streaming szolgáltatókról, szerintem csomószor ordibáltam is erről a dologról, hogy miért nem lehet sportokat megnézni, és itt majd lehet. Sőt, a 2024-es olimpiát is majd lehet nézni a Maxon, ami szerintem így elég korrekt. Akinek már van HBO Max előfizetése, az automatikusan átkerül a Max Standard csomagjába, úgyhogy akkor ők meg is nézhetik. Akinek nincs, az meg május 21-től fizetett elő. Hogyha már filmekről beszélünk, akkor ajánlok dolgokat. A magyar doksi filmek általában így átlagban szerintem néha minőségibbek, mint a magyar filmek. Mondjuk ez még önmagában nem nagy dicséret, de most felkerült az Emma és Eddie. Hát nagyon konzervatív fülök, azok most ne figyeljenek, de a kiindulás az, hogy egy párról szól, akik erotikus munkát végeznek, hogy így mondjam. De szerintem nem ez a feltétlenül lényeg, hanem inkább a párkapcsolati drámáik fognak itt kibontakozni, amit egy érdekes világ ölel körül. Ebbe az erotikus munkának a háttér dolgaiban ritkán látunk bele, hogy más megy a kamera mögött, mint a kamera előtt, ezzel ismerek embereket, akik tudnak azonosulni amúgy. Hogy érdekes, mert Doksiktól ritka az, hogy így a rendező is bevonódik, és és kvázi szereplővé lépelő. Több mint 7 évig készült ez a film, olvastam a rendezővel is egy interjút, hogy hogyan alakult ez az egész. Szóval érdekes, nézzetek rá az Emma és Edire. Ez egy új magyar dokumentumfilm, de amúgy lehet, hogy lesz nemzetközi visszhangja is, majd meglátjuk. De amúgy olyanok is felkerültek, mint az Ultra, amit már mondtam, amiben én is több évig dolgoztam, és ez is egy doksi film az ultrafutókról. Ha már doksi film, a Szelidet is kiemelném, amit arról jutott eszembe, hogy pont most ugye volt a Partizánnak az a reklámja, amikor elhúzta egy nő azt a buszt, na az róla szól, arról a testépítőről szól ez a film, és ez is érdekesnek tűnik. De felkerült a Dűne 2 is, ami szerintem fantasztikus film, úgyhogy nézzétek meg. Megnézegettem a magyar filmeket, ott van például az Apró mesék, amire a következő magyar filmmaratonon beszélni fogunk róla, szóval lehet készülni. Úgyhogy nézzetek rá a Maxra. Na de, nyugodjunk le, most minőségi dolgokról beszéltem, térjünk vissza a magyar filmmaratonhoz. Kezdjük az Éjszakám a nappaloddal. Novák nem tud aludni. Amióta odaköltözött barátnőjéhez, egy percre sem hunyta le a szemét. Nappal dolgozik, éjszakánként az utcákat járja. Olyan helyekre és olyan emberek közé keveredik el, akiknek nem is álmodott a létezéséről. Bulizik, ismerkedik, élvezi a kettős életet, mindazt, amit az eddig ismeretlen Budapest kínál. Korrektül összevágott tréler. Hogyha ilyen feelingű lenne a film, mint ez a tréler, akkor lehet, hogy elragadóbban nyilatkoznék róla. Szerintem amúgy, hogy kiemeljem a pozitívumokat, tetszik az alap elgondolása az egésznek, tetszett az egész éjszakai budapesti hangulat, szerintem az is valami valamennyire átjött, kicsit nyomasztóbb volt, mint itt, itt nagyon vidám volt a trailerben, de a film az ennél nyomasztóbb szerintem. Van, aki jól hozza a szerepét, néha egy magyar filmnél ezzel is feltűnik, hogy volt egy elgondolás, volt ennek a filmnek eleje, közepe, vége, ki volt találva egy ív az egésznek, és az elején még bizakodóbb is voltam, de valahogy úgy éreztem, hogy kicsit ez jobban el van nyújtva, mint szeretném, vázlatosabb, mint szeretném, kicsit éreztem, hogy ebből az elgondolásból valahogy kijöhetett volna valami sokkal jobb dolog is, egy jobb forgatókönyvvel, egy átgondoltabb sztori vezetéssel, ami úgy éreztem, hogy kicsit olyan nem túl ihletett. Úgy éreztem, hogy jó, eljutottunk valameddig, de így igazából ez így papírforma volt. Nem nagyon lepett meg a film, nem volt annyira szórakoztató se közben, kicsit néha kifejezetten hülyén viselkedtek a karakterek, kicsit néha ledobott. Maradjunk annyiba, hogy nem utáltam, de valahogy úgy éreztem, hogy ez egy kihagyott zicser, vagy legalábbis valamiért többet várok mindig. De közben meg átlagosan egy magyar filmhez képest amúgy szerintem jobb volt. El tudom képzelni, hogy valakinek ez sokkal jobban bejön, mint majd nekem. El tudom képzelni, hogy valaki ezt nagyon utálni fogja. Itt legalább azt érezted, hogy próbálkoznak. Itt legalább tényleg szerettek volna szórakoztatni, és én ezt már értékelem. Az már nagyobb baj, hogy nem mindig sikerült, de szerintem ez még a jobbak közül volt ebben a tízesben. Az Éjszakám a nappalod nálam kicsit átlag alatt van egy 4-es. Következő filmünk a Szerdai gyerek. A film egy különös felnőtté válási történet, melyben egy olyan lánynak kell anyává érnie, akinek magának nem volt édesanyja. A film hőse az állami gondozásból frissen kikerült 19 éves Maja. Felelőtlen Hamasz, aki egy 4 éves kisfiúért tartozik felelősséggel. Maja önsorsontó hajlama ellenére azért harcol, hogy a fia felügyeleti jogát megszerezze. Nem akarja, hogy a gyerek sorsában a sajátja ismétlődjön meg. Értékelendő szerintem, hogy egy film ehhez a témához nyúl, szegényebb helyzetben lévő társadalom szélén kiszolgáltatott emberek sztoriát dolgozza föl, de szerintem, ami a első gondom van vele, hogy ez egy kis filmnek szerintem nagyon jól működött volna, egy egész estésnek meg sovány volt. Kevés volt a tartalom, úgy éreztem, hogy nem volt benne annyi, hogy egy egész estés filmet kitegyen. Persze, lehet annak is funkciója, hogy valami el van nyújtva, tud mélységet adni a dolognak, hogy valamit kicsit hosszabban látunk, de úgy érzem, hogy a magyar filmeknél egy csomószor, ezért is van ilyen renomé a magyar filmeknek, hogy ezzel a művészi eszközzel, hogy valami elnyújtott, kicsit túlságosan visszaélnek. Kicsit úgy érzem, hogy nem olyan bátran vágják meg a dolgokat. Ez az a magyar művész vonal, amit csomóan nem túlságosan szeretnek. És az is a bajom, hogyha nem csak egy-egy jelenet van tudatosan elnyújtva, hanem az egész film el van nyújtva, akkor onnantól nincs ereje annak, amikor ez a filmeszköz tudatosan van használva. Akkor úgy érzed, hogy csak nyomasztó, egy kicsit fárasztó és öncélú az egész, és itt egy kicsit azt éreztem. Az se segített, főleg a főszereplő az nagyon antipatikus volt. Értem, hogy nyomorból jön, értem, hogy egy más közegből jövő embert kellett vászonra vinni, aki valószínűleg az életben is máshogy működik. De attól még nem segít a szurkolásban, hogyha a főszereplő ennyire, vagy a főszereplők ennyire nehezen befogadhatóak, és nehéz nekik szurkolni. Túróczi Szabolcs jó volt. Szerintem a karaktere is még neki volt a legszerethetőbb, az ő karaktere volt. És néha kifejezetten idegesítők voltak a karakterek, bár szerintem volt egy ilyen csoportdinamika, amit meg szerintem jobban ki lehetett volna használni. Néha úgy éreztem, hogy tényleg egy kicsit üresen kong egy-egy jelenet, hogy már túlságosan minimalista, hogy így úgy érzed, mint egy vázlat, ami nem lett kitöltve, vagy ott egy jelenet, és nincs benne a tartalom, amitől igazán érdekes lehetne. Mintha emberek néha itthon félnének attól, hogy egy film szórakoztató is legyen, mert az elvesz az éléből a társadalmi üzenetnek, nem tudom. Szerintem lehet úgy is szórakoztató egy film, hogy közben fontos dolgokról beszél. De úgy érzem, hogy néha itthon ez mintha kizárna egymást egyesek szerint. De pont, hogy ettől mutatkozna meg valaki, hogy igazán kiváló filmes, hogy a szórakoztatást együtt tudja hozni a mély mondani valóban. A forgatókönyv sovány volt, a jelenetek elnyújtottak voltak, a zene az ilyen tipikus, nyomasztó, hegedű, mint valami rossz művészfilm paródia lenne. Néha kifejezetten nem odaillő volt a zene, színészek, vágás, rendezés, egyik sem kiemelkedő szerintem. Az a konklúzom erről, hogy szerintem nyomasztani nagyon egyszerű. Nyomasztani a legkönnyebb, főleg egy, hogyha egy ilyen közegről forgatsz filmet. Ezt megtölteni tartalommal, gondolattal és közben szórakoztatni az a kihívás, és ez egy csomószor nem ugorja meg csomó magyar film. Ezt sem mondanám, hogy utáltam. Ez nem olyan rossz film, hogy utáljad. De úgy éreztem, hogy ebben az alapsztoriban is sokkal több volt. Ez egy első vázlatnak tűnt nekem, ami kész terméknek már sovány. A Szerdai gyerek nekem 3. Egy 3-as. Menjünk tovább a következő filmünkre, ami a Hashtag Jézus apám nevében. Kirakat per, melyben elveszítjük a világ egyik legfontosabb emberét. Politika, összeesküvés, ármány és féltékenység. A film Jézus története a megkeresztelkedéstől a pünkös napjáig. Az evangélium hű szövegkönyvnek egy minimalista, futurisztikus díszlet ad hátteret. A film egy időtlen térben játszódik. Terepszíni ruhás, gépfegyveres, római katonák járják a város. A három királyt Heródes öltönyben fogadja és mobilon az utasítást 2 éven aluli gyermekek elpusztítására. A meggyötört, elnyomott tömeg a pólót és farmernadrágot viselő Jézust nem csak felkentként és gyógyítóként, de vezetőként kezdik követni egészen addig, míg a vezető hatalmukat féltve kiharcolják a világ első kirakat perét. Hashtag Jézus. Már rossz a címe is. Szóval van egy vallásos film, amióta kicsit összeszorul a gyomrom, hogyha megint ez a téma. Ez az egyik legrosszabb film, amit valaha készítettek, az új esély. És akkor már fél az ember egy olyan címűtől, hogy hashtag Jézus. Apám nevében. És hát félelmeim megalapozottak voltak. Minő meglepetés. Krisztusom az Úrban. Fönt van a YouTube-on, szóval ezt streamen néztem. Erről van egy összeállítás is a Kókusz Pluszon. De itt döntöttem el, hogy ahhoz, hogy a magyar filmmaratont épésze végig tudjam nézni, és ne hagyjam abba tényleg örökre, néha belekeltek erre a dolgokba. Ennek a filmnek semmi értelme. Ez Jézus életének az ismertebb eseményei dolgozza föl a mai korban, de semmi értelme, mert a szöveget nem írták át a mai korra. Így az egész alapból furcsánhat, hogy ugyanúgy történik minden, de közben a mai korban, de közben nyilván mai korban máshogy történne, máshogy beszélnének, nem a rómaiak lennének itt. Nincs értelme, hogy átírod, átteszed a mai korba, mint ez valami forradalmi ötlet lenne, de közben a történet pont ugyanaz, és pont ugyanazokat beszélik. Borzalmas, ahogy kinéz a film, borzalmas a színészkedés, néha kifejezetten olyan ripacskodások vannak néha, hogy rosszul lettem. Jöhetnek. Igen, uram. Hol van a zsidók újszülött királya? Egész hülyeség, baromság, élvezhetetlen, technikailag, színészileg, minden szinten katasztrófa ez a film. Viszont arra jó, hogy nem tudom, így együtt el lehet trashelni rá, meg cringelni, de hogy így nem értem, hogy ez miért kell megcsinálni. Az elején úgy kezdődik, hogy van az a nagyon ripos csáv, mondja, hogy öljék meg az összes 2 éven aluli gyereket, és akkor úgy kezdődik, hogy mennek a katonák, és megöl a mai korban, így mennek, és akkor így belelőnek a bölcsőkbe, és így a mai korban is úgy terjed a Jézus, mint a régi korban. Miközben a végén a filmnek már valaki videót néz, egy YouTube videót, hogy beszél a Jézus, de miért nem lehetett, ha már modern korban ültetik át a Jézus történetet, hogy nyilvánvalóan valahogy a médián keresztül terjedne, nem csak az, hogy néha a híradóban van arról, hogy valaki beszél és sokan hallgatják. Szóval a koncepció érthetetlen, a kivitelezés nagyon gány, semmi művészi érték nincs benne. Nem is volt cél, hogy szórakoztasson, nem is volt cél, hogy eredetit valami érdekeset rakjanak le az asztalra, csak fogták a Jézus történetet, és átrakták a mai korba, az egész borzalmas, ingerszegény és unalmas volt, és trash. Ja, és a végén felposztolták az internetre egy Jézus videót, de hát miért nem arról szólt az egész, hogy a mai korban akkor a interneten egy influencer lett a Jézus, vagy tudom is én, valahogy jobban így lenne a mai korban, de az, hogy egyre többen állták körbe a tereken. Ezért kár volt modernizálni, nem? Kálói Molnár Péter volt a Júdás, aki szerintem a legismertebb ebben a filmben. Nem hiszem, hogy nem bánta meg ezt az egészet. Szóval, aki valami bődületes stresszt akar megnézni, az megnézheti, de amúgy ezt valószínűleg elemezni kéne, hogy igazából itt nem azt érezted, hogy valami filmművészeti ambíciójuk volt az embereknek, hanem hát Jézus. Elmondjuk a sztoriát újra, csak sokkal szarabbul, mint eddig bárki csinálta, nem teljesen értem. Hashtag Jézus apám nevében ez egy 1-es. És akkor jó szívű voltam szerintem. Következő filmünk a Guidebook to Killing Your Ex. Nincs leírás, úgyhogy akkor ezt most meg is porraltjuk, és mindjárt elmondom, hogy miért spórolunk meg még egy csomó időt ezzel. Hello everyone. For convenience, call me John Doe. I'm reporting to you from a little town in Hungary. The reason behind this video is that in 72 hours I'm planning to murder my ex-girlfriend, her boyfriend. Let's get to it. I will document my journey towards the goal so you can learn from it. What's important, what to do or what not to do. I'm excited. I hope you are too. Hát igen, ez is egy magyar film, amiről csak tippre tudok véleményt mondani, és úgy érzem, hogy félek, hogy kicsit Z-kategóriás, igen, kicsit ripacskodós, kicsit túl van játszó az egész, és egy kicsit kellemetlen, de nem láttam, mivel nem lehet megnézni Magyarországról, ki lehet kölcsönözni külföldi oldalakon, de nem engedi magyar IP címről, és amikor még átállítottam, akkor meg nem engedett fizetni. Úgyhogy azt mondtam, hogy elegem van. Ez egy magyar készítésű film, és nem tudom elérni 5 perc alatt, hogy Magyarországról megnézem, akkor azt mondtam, hogy itt most meghúzom a határt. És akkor fölidegesítettem magamat, hogy mindennel meg van akadályozva, hogy egy magyar filmet meg tudjak nézni. Fizettem volna érte, és még így se. Úgyhogy föladtam. De lehet, hogy mindenki jobban járt. Ők is, én is. Kirendezte ezt? Gallai József. A következő filmünkben a főszereplő lesz. Akkor menjünk is tovább a következő filmünkre, a Molyember incidensre, és ott majd visszatérek erre a filmre is. Molyember incidens, jól hallottátok. Egy lelkes tanárnő és tanítványa Európába utazik, hogy utána járjanak a Molyember mítoszának. Azonban csak hamar az életükért kell küzdeniük. Ennyi a leírás, szerintem elég is. Szóval arról akartam beszélni, hogy ez az Elekes Pictures, ez a Elekes Gergő és Gallai József visszatérő emberek ezen a listán, ők ilyen trash horrorokat készítenek. Azt tudom, hogy az Interjú című filmjükről már beszéltem, ha jól emlékszem, az egy nullát kapott, kegyetlen rossz volt. Mégis azt mondom, hogy ez a trash horror, úgy látszik nekik ez egy ilyen szívügyük, valószínűleg van egy rajongói tábora ennek, és ott az, hogy ennyire trash valami, az még valószínűleg hozzá is ad. Azt látom én, hogy az, hogy ennyire borzalmas a kivit, főleg, hogy a legtöbbet ilyen found footage-ként, ez a Molyemberes is ilyen found footage volt, de nem végig, meg ez az Access is olyan, ehhez hozzá tud adni ez a nyomasztó vibe-jához, hogy minden ilyen kikúrt nyomasztó, attól, hogy még a megvalósítás is ilyen nyomasztóan rossz. Az ilyen kelet-európai, borzalmas minőségű, szóval ez amúgy lehetne egy jó táptalaja a horrornak, hogy ez egy nyomasztó, környezetben játszódó nyomasztó sztori, nyomasztó kivitelezéssel, ez így összeadódhatna, lehet, hogy autentikus ez a nyomasztó igénytelenség. Oké, ezt aláírom. Kár, hogy minden ízében rossz. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ezt az Exceset nem láttam. Ez a Molyember, ez amúgy fönt van a videán. Igénytelenek a felvételek, rossz a színészkedés, rendkívül vontatott, borzalmas vontatott. Gyenge történet, mondanám, hogy vágás is gyenge, de sajnos nem használják elégszer, szóval a vágás nem nagyon létezik. Meg csomószor ilyen erőltetetten adják át az infót, hogy ugye a karaktereknek legyen mélysége, és akkor így elmondják, mint hogy egy ChatGPT írta volna, hogy vannak a párbeszédek, és mindenki elmondja magáról, és mondja magáról, és 10 percen mondja magáról a kocsiban a dolgokat, hogy aztán majd később izgulhassunk, értük, hogy nem tudom. Nem így adjuk át az információkat, mert ez így nagyon olcsó. Párbeszédek is nagyon ilyen alapok, néha ilyen gimis monológ feelinged van. Nem, hogy az egész az, de amikor ilyen monológia van valakinek, akkor kifejezetten ezek, amikor tudjátok, gimibe filmet forgattunk, és ez még valamilyen paródia szerűen is működött, hogy így elmondja, hogy nem tudom, autóbalesetet szenvedett a anyám meg a testvérem, és akkor nagyon nehéz volt, és akkor így... Jó, ennél lehet, hogy jobban szigenészkedett, de értitek, pont azok a gesztusok vannak meg, amivel amúgy parodizálni szokták általában inkább ezeket a nagy monológokat már. Aztán van fél óra kapkodás a sötétségben, amit emiatt a trash színvonal, amiért látni se lehet, hogy mi történik. Nem működik ilyen hosszú filmként, ez nagyon fárasztó. Nem értem, hogy ezt melyik résznél kell elkezdenem igazán élvezni. És aztán a végén van egy fordulat, nem egy nagy fordulat, ezt is már láttuk csomó filmben. Olyan, mint hogy csak azt a fordulatot találták volna ki, és aztán ehhez forgattak volna még egy óra filmet előtte, de az egy óra film meg végig kellett ülned attól, hogy van egy fordulat. Az a fordulat, hogy igazából ezt megrendezték, hogy egy filmet csinálják. Spoiler alert! Igazából nincs is ez a de közben aztán ugye na, a dráma kedvéért meghal a ember, akinek csak nem is kéne meghalni, de hát nyilván egy dráma legyen meghal, vagy lelövik, és akkor elviszik a rendőrök, és utána folyamatos végtelenségben túlmagyarázzák, hogy minden előre megterveztek, és akkor ezt abban, amikor majd elaludtál a filmben, ezt azért láttad, mert ezt így Na jó. Az is zavar, hogy nem is tudnak elköteleződni egy stílus mellett, mert mondjuk a film nagy része ilyen found footage, de közben az eleje se az, meg a vége se az, a misztikus rész is túl van magyarázva. Ez egy horrorfilm elméletileg, aminek nincs horror része. Vagyis olyan, ami tényleg, pedig én bármitől tudok félni. Rettegek ezektől, és itt nem sikerült elérni. Most eszembe jut a Pony Smasher nevű youtuber, miatt a Shazamot megrendezte, horrorfilmeket rendezett, és előtte nyert egy horrorfilm pályázaton egy ilyen 5 perces horror kisfilmmel. Egy 5 perces kisfilm, de volt egy jó ötlete, volt egy creepy kivitelezés, szóval nem jelenti azt, hogy nulla pénzből nem lehet jót forgatni, de az, hogy van valami ötleted, és abból aztán 1 óra 20 perces film lesz a végére, aminek láthatóan nincs átgondolva, mert egy csomószor improvizálva van, vagy túl van húzva, vagy nincs megvágva, szóval vége is katyvasz volt, ez nem. Figyelj, de adok rá egy, mert legalább volt valami fordulat, szóval, hogyha Jézus apám nevében egy egyes, akkor ez megérdemel egy kettest. A mai ember incidens egy kettes. Menjünk tovább! A következő film A félvilág. Ki ölte meg Mágnás Elzát, és miért? Az első világháború előtt hónapokig ez a kérdés tartotta lázban Budapestet, és foglalkoztatja 100 év elteltével is a közvéleményt. Erről a rejtéről lebbenti fel a fátylat A félvilág, amely Mágnás Elza utolsó napjai dolgozza fel. A félvilági életet élő kurtizán és bigott kormoránja, Rózsi, valamint a fiatal és naív cselédlány Kató között szövődő bizarr, szenvedélyes viszonyokat és sikamlós hatalmi játszmákat bonyolítják, tovább az Elza körül felbukkanó férfiak egészen a sokkoló végkifejlettig. Azt kell mondjam, hogy ez a film, e között a 10 film között egy oázis a sivatagban, egy kis megnyugvás, hogy beszéltek majd jó filmről is, mert nem fog zsákba macskát árulni, ez a film, ezt imádtam. Ez rohadt jó az a film. Nekem is jó, mert nem fogok csak azért egy filmre azt mondani, hogy jó, hogy azt mondhassam, hogy én jó filmekről is beszélek, nem mindent fikázok, úgyhogy nagyon örülök, amikor néha van tényleg egy jó film, hogy azt mondhassam, hogy igen, ez egy jó film. És az a viccben, hogy ez nem is volt moziban, ez egy tévéfilm volt. Ja, hogy bemutatták végül moziban, azt mondjátok, az jó. De hogy igen, tévéfilmnek készült. Nem is úgy jó film, hogy érzelmileg nagyon megfogott volna. Ez már kicsit távolságtartóbb a film, de nagyon szerettem nézni. Szórakoztató volt vég és érdekes. Na, kezdjük a negatívumokkal. Például az, hogy túl sokszor észreveszem már én is ezt, hogy valami drámai dologgal kezdődik, és aztán visszaugrunk az időben. Vajon hogy jutunk el odáig? Szerintem értem, hogy miért dobják be a filmek, de szerintem ennek a filmnek erre nem volt szüksége. Aztán értem, hogy végig ilyen személyesebb mederben megy a film, de így a felénél megnyílik egy világ, amiről még szívesen néztem volna, vagy amiben még elmerültem volna, amit jobban körbejártam volna, mert szerintem nagyon érdekes világot nyitott meg, de nem ment bele annyira, mint én szerettem volna. Ez még egy jófajta kritika, hogy volt ott valami érdekes, amit még néztem volna, és azt nem fejtette ki annyira. A film végével még nem tudom, hogy érezzek pontosan, drámai, ahogy kell, de nem éreztem, hogy ez a legerősebb része a filmnek a lezárás. Viszont minden mást eléggé imádtam. A zene szerintem zseniálisan jó. Ez volt az egyik legjobb filmzene, amit valaha hallottam itthon. Az operatőri munka is látszik, hogy itt át volt gondolva. Itt nem csak szép képek voltak, itt tényleg kreatív képek is voltak, itt tényleg volt benne valami plusz. Volt egy olyan atmoszférája az egész filmnek, ami az nem vagyok itthon hozzászokva. Figyeltek arra, hogy az egész atmoszférikus legyen, a kép és a hang együtt, az egész történet. Volt egy ilyen összetévezhetetlen érzet, amit nagyon nehéz elérni amúgy, mert elég megfoghatatlan, hogy mitől működik egy ilyen. Vannak igen kifejezetten érdekes operatőri megoldások, a kosztümök, a helyszínek, minden helyén van. Na és itt azt kell mondjam, hogy nem lehet azt mondani, hogy nincsenek jó színészeink, vagy egyszerűen csak jól kell őket instruálni, de fantasztikusan játszottak. Mind a három főszereplőnő fantasztikus, de első osztályú, amit látunk, Kulka egy mellékszereplő, ő a férfi főszereplő is fantasztikus benne, tényleg mindenki fantasztikus. Az, hogy Kovács Patriciát miért nem látom több filmben, az itt az erős kérdés volt, hanem mert nagyon jól játszott, de úgy mindenki. Grillus Dorka is fantasztikus, és Döbresi Laurának is szerintem messze az egyik legerősebb szerepe volt ez. Mindenki itt a maximum hozta. Látszik, hogy itt volt egy jó sztori, egy jó alkotóstáb, egy jó rendező, aki ki tudta belőlük ezt hozni, és egy olyan egyedi, semmihez sem hasonlítható feelingje volt a filmnek, amit nagyon hiányolok itthon amúgy egy csomószor. De nyilván a főszereplők közti dinamika nagyon érdekes, hogy ki hogy működik, minden kapcsolatnak itt több rétege van, érzed, hogy itt nem csak így oda van hányva, hanem érzed, hogy itt história van, itt több szálon működik, itt ezek rétegelt karakterek, és az egymáshoz való viszonyulásuk is rétegelt, más-más helyzetben más dolgok jönnek ki, más múlttal rendelkeznek, és ez mind nagyon szépen kijön. És nagyon érdekes, hogy ez kibontakozik a szemed láttára. Mindenkinek meleg szívvel ajánlom ezt a filmet, szerintem nem fog csalódni, ez egy kiváló példaértékű alkotás itthon. Az ilyen filmek miatt vagyok amúgy szigorú, mert én úgy állítottam be ezt a pontozásomat, hogy így ne az, hogy jaj, magyar filmhez képest jó, az nem egy dicséret. Szerintem az kell, hogy így unblock egész, amiket láttam, amiket szeretek, ilyen filmes ízlésemhez képest adok rájuk pontot. És szerintem így a korrekt, és nem lesajnálni valamit, hogy jó, hát magyar filmhez képest ilyen meg, hogy nem. Itt a standard az ugyanott van, mint a világon bármelyik filmnél. Amikor viszont megtalálsz egy jó magyar filmet, akkor tényleg őszintén tudsz érte lelkesedni. Az meg a másik dolog, hogy Szász Attila, aki ezt a filmet rendezte, szerintem az egyik legjobb magyar rendező. A következő filmmaraton részekben is lesznek filmek, amiket ő készített, de már a Bernie Követről beszéltem, és láttam, és az is jó volt. Nem nagyon hibázott még rendezőként, és ez például ilyen filmrendezőket keresném amúgy, és értem, hogy most történelmi filmek mennek, meg a haverok kapják a filmeket, de a Szász Attilát például szerintem annyira jó filmeket hozott eddig, és többször bizonyított, hogy az ilyen tehetségeket valószínűleg azt mondanám, hogy hát politikai hovatartozása függetlenül, én nem tudom, hogy neki mi a politikai összeg. Azt látom, hogy mostanában 2019 óta nem jött ki filmje. Őt valószínűleg azt kéne, hogy figyelj, rendezzél már valami jó filmet, mert vagy valami történelmi filmbe is behúzhatnak. Tehát fantasztikusan rendez. Ez a film is mutatja, meg majd későbbi filmek is mutatják, hogy a Szász Attilát azt miért nem csapnak le rá, hogy miért nem ő csinálta meg a Petőfit mondjuk. Lehet, hogy nem vállalta volna, de hogy vannak tehetséges rendezőink, és úgy látom, hogy nem ez számít itthon, és idegesít, hogy láthatóan már lerakott 3-4 tök jó filmet az asztalra, aztán mégis milyen világi balfékek csinálnak néha óriási költségvetési filmeket. Ez frusztrál egy kicsit engem. Azt mondjátok, hogy elüldözték? Nem tudom, a Szász Attilát nem ismerem, majd elolvasok vele interjúkat. Azt tudom viszont, hogy bármilyen filmet láttam eddig tőle, nagyon jó volt, és még nem láttam az összeset. Szóval lenne itt tehetséges rendező itthon, és mégsem azt látom, hogy ők kapják a lehetőségeket, akik már többszörösen bizonyítottak. A félvilág nálam egy 8-as, és mindenkinek meleg szívvel ajánlom. Következő film, az itt élő lelkek nagy része. Egyetem van trélere fönt? Facebookon találtam egy trélert, jaj, jó, nézzük. Terjedőben van. Kávéfilm is csinálta, ott dolgoztam. Na. Érdekes volt belekukkantani ebbe a trailerbe, mert ennyit láttam én is a filmből. Megint ott vagyunk, hogy ez egy magyar film, ez magyar nyelvű is, és nem lehet sehol megnézni. Sehol. Sehol felkutattam a netet. Nyilván azért az egész életemet nem áldoztam rá, de azért megnéztem, hogy meg szoktam nézni. Mert azért higgyétek, hogy minden filmet megtalálják, amiről ebben a sorozatban beszélek, az azért munka. Találtam egy hírt a 444-en, hogy vasárnapig nézhető online az itt élő lelkek nagy része, ez 2018-as cikk, azóta eltelt már 6 év, és én nem találtam. Nyilván most ezt kinyilatkoztatom ide több tízezer embernek, úgyhogy biztos összeáll az internet agya, és megtalálja 5 percen belül valami honlapon, ami vírusos, és aztán rákatintasz, és igazából nem is indul el. De én ezt a filmet nem találtam meg. A trailer alapján kicsit örülök is, hogy ezt nem kellett megnéznem. De én nem értem, nem is olyan régi filmeket nézek, ez 2016-ról van már szó. Szóval azt gondolom, hogy elkészítek már egy filmet, akkor valahogy valahova elérhetővé teszem, hogyha nem veszi meg senki semmilyen streaming szolgáltatást, fölrakom a YouTube-ra, vagy valami, ha már elkészült, már legyen ott. De nem. Nem. Pedig erre vannak külön szolgáltatók, csak magyar filmekre, ott se lehet elérni egy csomót. Ja, ind a videón, vagy valahol láttam, de ott is le lett tiltva, szóval tök mindegy. Nem baj. Nem láttam, de hogy őszinte legyek, a trailer elég is volt. Következő a Gondolj rám. Dr. Borlainak rutin feladat, hogy bizonyos betegeivel közölje valamelyes tapintattal azt a rossz hírt, hogy immár csupán megszámlálható mennyiségű napjuk maradt. Egy szép, vagy inkább csúnya napon kollégája ő vele közli a rossz hírt. A mintaférny, a legszeretőbb apa, a legkedveltebb orvos ekkor ördögi tervet eszel ki. Szépen magára haragítja a szeretteit, a gyerekeit, a feleségét, az anyját, hogy majd ne okozzon fájdalmat nekik, amikor el kell veszíteniük. Nekem így alapvetően, amikor így megtudtam, hogy az alapkoncepció mi, így azt mondom, hogy ebből még lehet valami élvezetes. Szerintem Kern amúgy jó. Lehet, hogy amúgy sok hatása van rá az öreg Woody Allen, akit ugye szinkronizált, mert ebben a filmben is érzek párhuzamokat, csomó stílus elemben, meg ilyen feelingben, de szerintem annyira azokat a magasságokat nem sikerül megközelíteni, mint a Woody Allen anno a karrierje csúcsán. Nem utálom ezt a filmet így a nap végén, mert amúgy nem lett egy teljes totális katasztrófa. De én azt éreztem, hogy ebben a keret történetben sokkal több volt, mint amennyit kihoztak belőle. Úgy tetszik, ez egy visszatérő toposz itt a magyar filmeknél. Nem mondom, hogy ez a keret történet ez túl eredeti, na mindegy, érdekes volt. Az milyen ilyen apróságok, hogy 58 évesnek próbálják eladni a Kern Andrást, az azért arra felúztam a szemöldökömet, hogy jó, itt a, megfordulnak utána a fiatal lányok, és 58 éves, hát nem tudom, ez már lassan 10 éves ez a film, de még akkor is azért 58 évesnek meredek volt eladni ott a Kern, szerintem. Az is érződik egy kicsit, hogy fogalmuk sincs, hogy milyenek a fiatalok szerintem. Azzal kezdődik, hogy megjön a fiatal a lánya, és akkor megyek föl gépezni! Megyek gépezni? Ki beszél, hogy gépezni fiatalként, hogy megyek gépezni? Ilyen nincs. Az egész, ahogy beszél a fiatal, meg a, nem tudom miért ordibál, folyamatosan az nagyon idegesít, de hogy nem érzem, hogy sikerült elkapniuk, hogy mitől fiatal valaki. Viszont észrevettem egy nagyon fontos dolgot, hogy volt egy helyszín, ami szerintem a hashtag Jézus apám nevében abban is benne volt. Ilyenekre figyelek, legalábbis az a kietlen, elhagyott gyárépület, ez szerintem mind a kettő filmben megragadt nekem. Na mindegy, de kicsit harsány volt, azt kell mondanom, hogy pont a női karakterek által volt túljátszva a felesége, amikor nagy veszekedés volt, ott kicsit túl volt az játszva, a lánya kicsit túljátszotta szerintem sokszor. De lehet, hogy csak amiatt, hogy Kern amúgy szerintem alapvetően neki jól áll ez a szerep. Magára írta, hogy nem ripacskodik, hanem egy bunkó, csak ilyen laza, és beleszarok mindenbe, Tesco gazdaságos, Dr. House, vagy nem tudom mi volt ebben, de hogy ezért néha a többi színész játék egy kicsit a ripacsnak tűnt hozzá képest. Nem tudtak eladni nekem igazából semmit. Az az alapfelvetés, hogy ilyen mintaapa volt, meg mintaférj, ezt se sikerült eladni, és aztán bunkó lett, de akkor meg már legyen tényleg bunkó, de igazából abba sem mentek bele annyira, hogy most akkor bunkó lesz, és akkor egy csomó vicces jelent. Tehát igazából inkább csak az, hogy ilyen ellenszenves lett a karaktere, hogy próbált bunkó lenni, de abban sem voltak túl kreatív jelenetek, abba sem mentek bele túlságosan. Mire már azt mondanád, hogy jó, akkor most elkezdene az egész, akkor mindenki megutálja, akkor megint jön egy csavar, ami egy kicsit random volt, és igazából azzal se tudott nagyon mit kezdeni a film, és akkor az végén meg úgy lógott a levegőben az egész, így szétesett, így jött egy utolsó jelenet, amivel így lezárták a filmet, aminek amúgy nagyon random volt, de már az elején lehetett tudni, hogy majd az ott meg fog történni, de hogy jutottunk el oda, az teljesen random, teljesen értelmetlen, és igazából magát a sztorit sem zárta le, csak így jaj, megy a zene, és akkor mondok pár mondatot így, hogy most itt lezárjuk itt, és akkor úgy tűnik, mintha lezárnánk a filmet, de igazából nem sikerült nagyon konklúzióra jutnunk. Szóval úgy éreztem, hogy szét van esve a film, egy kicsit a nyelvezete. Ez a tipikus boomer film, ami azt mondanám, hogy egy másik generáció elmegy, és azt mondja, hogy jó, ez igazi kernes volt. Olyan jól szórakoznak, de hogy 2016-ról van szó, ez a filmes nyelv, úgy érzem, hogy a Kern azokban az évtizedekben ragadt, amikor ő még a csúcson volt, és azóta semmit nem fejlődött, és 2016-ban már nagyon átlátszóan elavult a filmnyelv, és mellé még a gyengébb forgatókönyv, így szerintem nem sikerült ez annyira. Lehet, hogy még pár kreatív író, vagy szerző, vagy társalkotó az segített volna egy kicsit erre rázódjon a film, mert így a második felére kifejezetten szétesik, és aztán már nem is szedi össze magát, hanem csak véget ér. A zenéje amúgy LGT számok voltak, meg Presser. Ja, ilyen boomer film. 2016-os film, ami inkább tűnik 1996-osnak, de így már nincs meg az a nosztalgia vibe, és így már nehéz ezt megbocsájtani. Szóval ez egy, gondolj rám, az egy négyes. Egy négyes. Folytassuk a 9. filmmel, ami nem más, mint a Fekete Bojtár. Sinka István, akit az alföldi tanyavilágban csak Fekete Bojtárként ismernek, egy rendes, becsületes legény. Kitűnik társai közül műveltségével és olvasottságával. Szerelmével, Piroskával boldogan tervezgetik életüket, amikor váratlan tragédia történik. Izgalmas történet az igazságról, becsületről, kitartásról, a szerelem és a költészet erejéről. Sinka István Fekete Bojtár vallomásai és Móricz Zsigmond Barbárok című novellája alapján. A leírás alapján, hogy ez egy izgalmas történet szerelemről, igazságról, becsületről, szinte az ember elhiszi, hogy ez tényleg így van, de sajnos a valóság az itt is közbeszólt, mert a történet az össze van foglalva, amit felolvastam abban, és kb. Ennyi a történet. Ennyi. Nem történik ezen kívül semmi más. Nem csak annyi, hogy összetömörítették a történetet, hanem tényleg ennyi történik Ennyi. Semmi nem történik ebbe a filmbe, és az is nagyon-nagyon vontatottan. Szerintem ez nagyon sok szinten nem működik sajnos ez a film. Utólag, ahogy megnéztem, nagyon nagy kérdés volt számomra, hogy miért volt ez fontos megfilmesíteni, mert hogy így nem adott túl sokat. Ez lehet, hogy elolvasva jó, lehet, hogy maga az alaptörténet jó, irodalmi alkotás, de hogy ennél szerintem a magyar irodalom többet érdemelne. Az elején van ilyen fekete-fehérként indul, aztán azt hittem, hogy végig úgy lesz, amúgy nem volt túl szép megoldás, szerintem ilyen kék-fehér volt, és nem arra lett kitalálva, úgy érzem a forgatás, nem mindegy. De hogy az egésznek az volt a feelingje, hogy lehet, hogy nekem van csak egy ilyen vibe-om, de hogy én azt gondoltam gyerekként, hogy ilyen filmek mentek a Duna TV-n délután 3-kor. Amit nem tudom, hogy kinézett, nem túl inger teli filmek, mondhatni inger szegények, de hogy így képzeltem a Duna TV-t. Nem történik igazából semmi, az is nagyon lassan. A jelenetekről egy csomószor a barátok közt jutott eszembe, vagy a jóban, rosszban, hogy kicsit az volt a feelingje, hogy fel lett véve, hogy vált, ahogy párbeszéd ment. És még az baj, hogy szerintem nem is a színészeken múlt ez az egész, hanem az egész párbeszédek, az egész prezentálása olyan volt, mint egy valami barátok közt 100 évvel ezelőtt. Narráció is volt benne, amit nem értettem annyira, hogy miért kell. És az is furcsa volt, mert mint egy interjú lett volna, de amúgy nem adott hozzá, de úgy narrálták, mintha valami érdekes történetet mesélnének el, miközben bárki életét összesűrítenénk másfél órába, az valószínűleg ennél izgalmasabb lenne. Spoiler, annyiról szól a film, hogy van egy juhász, megtetszik neki egy lány, azt a feleségül veszi, aztán azt a juhászt megölik, hogy ellopják a cuccait, és aztán aki megölte, azt elítélik. És vége. Ennyi történt. Semmi más nem történt ebben a filmben. Többet érdemelne ez az időszak ennél a filmnél, vagyis az az érzés az embernek, hogy attól, hogy a film a régi korokról szól, nem kéne szerintem, hogy ennyire a régi korokra hajazzon az megvalósítás is. Szerintem lehetett volna ebből egy jó film. Szerintem nem is a színészeken múlt. Még ők próbálkoznak is. Amúgy Revicki volt a legjobb benne, mint főgonosz. Ő volt a leghitelesebb, de mondjuk az elég hálás szerep. Nem nagyon lehet mit beszélni erről a filmről. Nagyon elavult a filmnyelve. Különösen zavaró, hogyha ennyire nem történik semmi érdekes a filmben, akkor mik vannak a karakterek? De itt nincsenek karakterek. Senkiről nem tudsz elmondani egy mondatnál többet. Van a juhász, aki verseket ír, meg van a felesége, aki a felesége. Nincsenek karakterek, nincsenek motivációk. Tudod, amitől film lesz egy film, hogy van egy karakter, van benne mondjuk egy érdekes kettőség, mondjuk egy erkölcsi dilemma, valami akadály elé tornyosul, és azt hogy oldja meg. Semmi konfliktus nincs ebben a filmben, semmi döntési helyzet nincs, semmi mélysége nincs a karaktereknek, és az egész egy ilyen üresen kong, mint valami nagyon-nagyon-nagyon vázlatos dolog, ami hirtelen egy film lett. A Fekete Bojtár nekem 10-ből 2 pont. És utolsó filmünk ma a Hajnali Láz. Svédország 1945. Országszerte koncentrációs táborokból szabadult embereket ápolnak. Ilyen a 25 éves Miklós, akit újra halálra ítélnek. Az orvos 6 hónapot ad neki. De Miklós élni akar. Levelet ír hát 117 magyar lánynak, akiket szintén Svédországban rehabilitálnak, és feleséget keres, hogy új életet kezdhessen. Nem volt könnyű dolga ennek a filmnek, mert ez volt az utolsó film, és már meg kellett néznem, hogy lezárjuk ezt a részt. És az volt, hogy ilyen fekete-fehér holokauszt filmnek tűnt mesztiről, és nem sok erőm volt hozzá. Nem tudtam előzetesen erről a filmről semmit, de el kell mondjam, hogy ez egy nagyon kellemes meglepetés volt ez a film. Hamar feltűnt, hogy ez egy kompetensen összerakott film. Szerintem érdekes volt az alapsztori is, hogy itt holokauszt túlélők voltak Svédországban, akik betegek voltak, őket még gyógyították bizonyos helyeken, mielőtt hazengedték volna őket, és én még nem láttam ezt, hogy a holokauszt túlélők, a holokauszt után őket elvitték még, és mondom, minden ország segített, hogy egy kicsit helyre rázódjanak. Sok ember volt, aki túlélte a holokausztot, és ők nem csak hazaküldték, hanem előtte voltak ilyen táborokban, az orvosok rájuk néztek, stb. És hogy ott játszódik ez a dolog, hogy velük mi volt ennek a holokauszt túlélőinek az utóélete, konkrétan a háború után rögtön. Szóval szerintem ez alapfelelés egy érdekes dolog. És úgy éreztem, hogy ez a film már az elején kiderült, hogy szerintem egy átgondolt film. Nem csak úgy össze-vissza hadonáztak, hanem úgy éreztem a jeleneteken, hogy itt ez ki lett találva, hogy megy A-ból B-be, ki lett találva, hogy hogy lesz vágva. Nem untam, pedig nagyon féltem az elején, és elkapott, mert érdekes volt. Jó volt a tempója, jók voltak a karakterek, szóval szerintem alapvetően ez egy profi munka. Pár dolog, ami negatív végén volt a dolognak, nekem az egyik az, hogy valamiért ezek a magyar filmek nagyon szeretik a narrációt, meg hogy valaki utólag elmeséli a modern korból, és ott nekem kicsit furcsa volt, hogy egy ilyen idős néni meséli ezt el, és az idős néni, és ezt még nem láttam nagyon ezt a filmnyelvet, hogy POV-ből meséli el, hogy neked meséli, és így rád néz a kamerába, és akkor te ilyen POV-ből nézed. Nem tudom, ez nekem kicsit furcsa volt, és kilógott, ez nekem annyira nem tetszett, annyira nem éreztem, hogy ez hozzáad. Nem tudom, valamiért feleslegesen sokszor úgy érzem a magyar filmekben bele van tuszakolva, hogy valaki a jövőből elmeséli. Nekem ez nem hiányzik egy csomószor. És még volt egy ilyen szál, egy karakter, aki feltűnően ellenszenveskedett, meg túl védelmező volt, már néha ilyen gonosznak is tűnhetett a mi szemszögünkből, miközben nem gonosz volt nyilván, hanem volt indikatéka, de ez kicsit idegesítő volt már. Ezek, amit így egy kicsit zavaró volt. Az operatőri munkát is kiemelném. Kifejezetten jó képek voltak, jó megvalósítások, világszínvonalú operatőri munka volt itt. Mondjuk az a magyar filmekben, ha valami általában konzisztensen az operatőri munka, abban nagyon jók szoktak lenni. A színészi játék is jó volt, nem az a amit az emberek magyar filmes dolgokként csúfolnak, sőt, hogyha mellékszereplő díjat kéne osztanom a 10 filmből, akkor Kovács Lehel, ő kiemelkedett a filmből, kifejezetten tetszett az alakítása, azt mondom, jól illett oda, de amúgy mindenki tök jó volt. Ja, még az is volt, hogy visszatérve a negatívumokhoz, ami érdekes volt, hogy ez a POV-ből, amikor mesélt a jövőből a nő, az még abban sem vagyok biztos, hogy ez egy magyar nő volt, mert nagyon nem illett a szájára a szinkronja. Amúgy is ledobott volna, de úgy meg különösen ledobott, hogy azt éreztem, hogy ez lehet, hogy nem is magyar színész. Előfordult magyar filmeknél, hogy nem magyar színészre szinkronizálnak rá utólag magyarul, és ez nem jön ki jól. Ilyen finomságok is tetszettek, hogy így azt érezted, nem volt arcba tolva, de érezted, hogy ezek az emberek óriási traumákon mentek keresztül. Nem úgy van, hogy kiszabadultak a koncentrációs táborokból, és akkor már vidám életet élnek, hanem itt látszik, hogy izgultak, hogy mi van a családjukkal. Ott régen ugyanis sokkal nehezebb volt a kommunikáció, csomó betegségük volt, mert azért nem túl jó körülmények között voltak, ott csoda, hogy túlélték, szóval mindenki hozott betegséget, traumákat, lelki traumákat, és ez nagyon sok szinten átjön, ilyen félszavakból is, akár a nő, aki antagonista, a mi szemszögünkből, mert látjuk ezt a szerelmi szállat, és abba így belekavar, de közben megértjük az ő oldalát is, közben ott is érezni, hogy sok trauma van a háttérben. Szóval érzed ezeken az embereken, hogy itt mindenki hozott valamilyen traumát, és ezt még nem sikerült feldolgozni, és ezt nem tolják az arcba, és mégis ott van a levegőben folyamatosan. Érdemes megnézni ezt a filmet. Szerintem ez egy kifejezetten világszinten összehozott profi film. Technikailag is rendben van, színészileg is rendben van, és ez egy érdekes történet. Szóval, ja, nálam a hajnali láz az egy 10-ből 7. Még egyszer elmondom, ez nem egy olyan lista, hogy ez az igazság, ez az én véleményem. A hajnali láz és a félvilágot tudom én a saját ízlésem szerint mindenkinek ajánlani, hogy nézze meg. És örülök, hogy 2 jó film is belefért, mert féltem, hogy csak a félvilág lesz, de örülök, hogy akkor a hajnali láz is belefért ebbe a 10-esbe, mert ez is egy nagyon jó film, nézzétek meg tényleg. Úgyhogy itt vagyunk, ez volt a következő 10-es. Tudom, hogy sokáig tartott, még eljutottunk ide, de legalább kikapartunk 2 újabb remek filmet a magyar filmek világából. Egyszer majd, amikor végigmentem az összesen, akkor elmondom az összeset összefoglalva, hogy melyik magyar filmeket szerintem érdemes megnézni. A következő részre már nem kell ilyen sokat várni, főleg mert a következő 10 filmből 5-öt már láttam, úgyhogy szerintem egy kicsit gyorsabban fogunk haladni. Addig is tudtok készülni. A következő 10 filmet elmondom, hogy mi lesz, hogyha akartok előre dolgozni és megnézni, akkor a következő a Hurok, a Tiszta szívvel, Lili Omösvény, a Kút, Ernelájék farkaséknál, jól mondtam, a Martfűirém, az Állampolgár, Kopmortem, hashtag soha véget nem érős, és Haj már meg. Ez a 10 a következő film, ebből már most látom, hogy van olyan, ami nagyon tetszett, van olyan, ami nagyon felidegesített, és még a felét nem is láttam, úgyhogy nézzétek meg ti is. És hát megyünk tovább a magyar filmmaratonon, mert most újra erőre kaptam, azt mondom, hogy én ezt már végig kell nyomnunk, 2016-ban járunk, szerintem most következik nagyon sok nagyon jó film. Bár ahogy látom, van olyan, amikor nagyon sok nagyon rossz film is volt egymás után, az egy rage list lesz, ahol látom, hogy lesz olyan, hogy egyesek meg nullásokat osztogattam, de arra, hogy visszatérni. És van egy olyan film, ami annyira felidegesít, hogy gondolkoztam, hogy külön videót csinálok róla, de ennyire ne menjünk előre. Amúgy rosszul mondtam a videó elején szerintem, mert a apró mesék az nem a következő részben lesz, de majd a következő részek egyikében lesz. És aztán eljutunk majd egyszer a mai korokig nyilván. Mire eljutunk a jelenig, addigra nagyjából 200 filmet végig fogunk nézni, vagyis hát én. Remélem, hogy valahol majd adnak érte egy magyar film diplomát, vagy valami ilyesmit azért. Nem hiszem, hogy ezt a 200 filmet mindenki mindenki végignézte, de igen, akkor ő is nyilván megkaphatja. Innen folytatjuk a magyar filmmaratont, tartsatok velem, szerintem ez egy izgalmas projekt, nézzetek addig is magyar filmeket, mert láthatóan vannak értékesek, de ki kell őket keresni, és ennek a sorozatnak ez is a lényeg, hogy megtaláljuk azt, amit tényleg érdemes megnézni. Szóval nem sokára találkozunk a következő magyar filmmaratonon. Mivel zárjam le, milyen mondattal? Gondolj rám! Az legyen. Az jó. Kern András a fejembe ütette ezt. Gondolj rám! Nincs, hogy ezzel búcsúzunk. Select all tight.